نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست اوتيت جوامع الكلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت کریمہ اور حدیث مبارک کا ایک جز تلاوت کیا ہے. اس وقت آپ کی خدمت میں جو میں نے مسئلہ پیش کرنا ہے وہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، دلائل اس پر میں بعد میں دیتا ہوں. ہمارے ہاں اس وقت ایک مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، چلے وہ مسئلہ سمجھ لیں، وہ بات سمجھ لیں. ہمارے ہاں ایک یہ مزاج اور رواج بنا ہے کہ لوگ ہر مسئلے پر پوچھتے ہیں کس مسئلے پر حدیث کون سی ہے، کس مسئلے پر حدیث کون سی ہے، اور یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ ہر مسئلے پر حدیث کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی مسئلہ حدیث کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی مسئلے پر حدیث نہ ہو تو اس مسئلے کو نہیں لینا. تو سوال یہ کہ ہر مسئلے پر حدیث مانگنا یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ اگر میں آپ سے یہ بات پوچھوں بغیر اپنی بات سنائے اور سمجھائے، آپ میں سے تقریباً 99% لوگ کہیں گے یہ بات ٹھیک ہے، ہر مسئلے پر حدیث مانگنی چاہیے. اور یہ کتنا بڑا فتنہ ہے ہر مسئلے پر حدیث مانگنا، آپ کو میری گفتگو کے بعد اندازہ ہوگا. یہ ہر مسئلے پر حدیث کا مطالبہ کرنا اور ہر مسئلے پر حدیث مانگنا یہ کتنا بڑا فتنہ ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے صحیح مسلم کی حدیث کا ایک میں نے جز تلاوت کیا ہے. پہلے پوری حدیث سن لیں، پھر میں اس جز پر بات کروں گا. وقت اتنا ہے کہ ایک جز پر ہم بات کریں گے تو ایک گھنٹہ پورا ہو جائے گا، باقی پانچ اجزاء حدیث کے رہ جائیں گے. میری علماء سے بطور خاص گزارش ہے کہ آپ بیان کے فارغ ہونے کے بعد اگر باہر میری کتاب موجود ہو دروس الحدیث، آپ وہ خرید لیں. اس میں اس حدیث پر مفصل بحث ہے، آپ اسے پھر تفصیل سے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بستہ، اللہ رب العزت نے مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت دی ہے، مخصوص چھ چیزیں عطا فرما کے، یعنی وہ جو چھ چیزیں مجھے دی ہیں پہلے انبیاء کو نہیں دی. وہ چھ چیزیں کون سی ہیں؟ عام طور پر جو حدیث کی شرح کی جاتی ہے پہلے میں وہ کرتا ہوں، اور پھر جو شرح کرنی چاہیے پھر میں وہ کروں گا. ابھی آپ کے سامنے بات پوری ہے. عموماً اس حدیث کی شرح بطور خاص ختم نبوت کا کام کرنے والے مبلغین علماء بھی یہی کرتے ہیں جو میں کرنے لگا. تو چھ چیزیں یہ ہیں. نمبر ایک، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ پاک نے جوامع الکلم دیے. نمبر دو، نصرت بالروح، ایک بندہ مجھ سے بہت دور ہوتا ہے وہاں بھی اس پر میرا روح چھا جاتا ہے، یہ اللہ نے مجھے روح کی نعمت عطا کر کے میری مدد فرمائی. وحلت لی الغنائم، مال غنیمت کو میری امت کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے. جعلت ہی الارض مسجدا وطہورا، اور پوری زمین کو میرے لیے طہور یعنی پانی کی طرح وضو اور غسل کے لیے پاک کرنے والا بنا دیا گیا ہے. اسی طرح پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے. مسجد میں نماز پڑھیں تب بھی ہو جائے گی, گھر پڑھیں گے تب بھی ہو جائے گی, بازار پڑھیں گے تب بھی ہو جائے گی. پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, اور مجھے پوری مخلوق کا نبی بنایا گیا ہے. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے. عام طور پہ حدیث کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے خدا نے چھ چیزیں دی ہیں. نمبر ایک جوامع الکلم, نمبر دو روب, نمبر تین مال غنیمت کا حلال ہونا, نمبر چار پوری زمین کا پاک کرنے والا طہور اور سجدہ گاہ بننا, نمبر پانچ غسل طول الخلق کافہ, پوری مخلوق کا نبی بنانا, اور نمبر چھ ختم بی النبی, مجھے آخری نبی بنانا. عام طور پر حدیث کی شرح یہ کی جاتی ہے. میں یہ تھوڑی سی علمی بات اس لیے چھیڑنے لگا ہوں کہ علماء موجود ہیں تاکہ ہمارا تکرار ہو, سب کو پیدا ہو. اس حدیث مبارک کی شرح جو میں کرتا ہوں اور جو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے چھ چیزیں وہ عطا فرمائی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی. ان میں پہلی چیز ہے اللہ رب العزت نے مجھے اوتی تو جوامع الکلم, جوامع الکلم دیے. جوامع الکلم پر میں تفصیل سے بات کروں گا, میں اسی جز کو بیان کرنا ہے جوامع الکلم کیا ہے. نمبر دو اللہ نے مجھے بطور خاص یہ نعمت دی نصرت و روب, روب کے ساتھ میری مدد فرمائی اور ان کی نعمت دی ہے. نمبر تین احلت لی الغنائم, مال غنیمت میں لی حلال قرار دیا گیا. نمبر چار جعلت لی الارض مسجدا, پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا. نمبر پانچ وطہورا, اور پوری زمین کو میرے لیے پاک کرنے والا طہور بنایا. نمبر چھ ارسل و لخل کے کافہ, مجھے پوری مخلوق کا نبی بنایا. یہ چھ چیزیں. ختم بی النبیون کیا ہے کہ مجھ کو نبوت ختم کی ہے, یہ چھٹی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بات سمجھائی کہ یہ چھ چیزیں اللہ نے مجھے اس لیے دی ہیں کہ میں آخری نبی ہوں. تو ختم بی النبیون ایک دعویٰ ہے جس پر یہ چھ دلائل ہیں. یہ چونکہ پہلے نبیوں کی ضرورت نہیں تھی اس لیے ان کو یہ چھ چیزیں نہیں دی, میری ضرورت تھی اس لیے مجھے دی. تو چھ چیزیں بیان کی ہیں اور ختم بی النبیون ایک مستقل دعویٰ ہے کہ یہ یا دلیل سمجھ لیں کہ یہ چھ چیزیں جو مجھے دی ہیں کیوں دی ہیں, اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں. یا یوں سمجھیں کہ چونکہ میں آخری نبی ہوں اور اس کی دلیل کیا ہے, یہ خدا نے مجھے چھ چیزیں عطا فرمائی ہیں. آپ جس عنوان میں بیان کرنا چاہیں آپ بیان فرما سکتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھ چیزیں دی گئیں بطور خاص اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں. ان میں پہلی چیز کیا ہے, اوتی تو جوامع الکلم, مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیے. میرے بیان کی ایک بیماری ہے, جب بیان شروع ہوتا ہے تو بہت سارے احباب کو سمجھ نہیں آتا, خصوصاً جو علماء نہیں ہیں. جب بیان ختم آتا ہے تو سب کو سمجھ آتا ہے. وہ شروع سے پریشان ہوتا ہے کہ مولانا کیا بیان کر رہے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ میں اس کو آسان کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا, آخر میں اتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ سمجھیں کہ بیان بہت آسان ہے. شروع میں بیان کو پورا سننا ضروری ہوتا ہے وغیرہ بیان سمجھ نہیں آتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے اللہ نے چھ چیزیں بطور خاص عطا فرمائی, ان میں سے پہلی چیز ہے جوامع الکلم. لفظ یاد رکھ لو, میں آگے مطلب سمجھاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص اللہ نے کتنی چیزیں عطا فرمائی, ان میں پہلی چیز عوام بھی, یہ اس کو یاد کرو. پہلی چیز کون سی ہے؟ جوامع الکلم. یہ جوامع الکلم کیا ہے؟ جوامع جمع ہے جامعتن کی, کلم جمع ہے کلمتن کی. جوامع الکلم کا معنی ہے کلمات جامعات. مجھے اللہ نے ایسے کلمے دیے ہیں کہ جو جامع ہیں. آپ کے ہاں ایک مسجد ہوتی ہے اور ایک مسجد جامع ہوتی ہے. مسجد اور جامع مسجد میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ جس طرح مسجد اور جامع مسجد میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح کلمہ اور جامعہ کلمہ میں فرق ہوتا ہے. کلمہ اور کلمہ جامعہ میں کیا فرق؟ کلمہ اور کلمہ جامعہ فرق کیا ہے؟ کلمہ کہتے ہیں لفظ وضیع لمعنی مفرد، عربی زبان میں کلمہ کہتے ہیں ایک ایسا لفظ ہو جس کا ایک معنی ہو، یہ ہے کلمہ. اور آگے کلمہ جامعہ، کلمہ جامعہ اسے کہتے ہیں کہ لفظ تو ایک ہوتا ہے لیکن اس کے معنی کئی ہوتے ہیں، لفظ ایک ہو اور معنی ایک ہو تو یہ کلمہ، اور لفظ ایک اور معنی کئی ہوتی ہے کلمہ جامعہ. اللہ رب العزت نے پہلے نبیوں کو عطا فرمائے ہیں کلمے، اور ہمیں نبی کو عطا فرمائے ہیں کلمے نہیں، کلمہ جامعہ. ایک ایک کلمہ، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چھ کلمے نہیں، عربی زبان میں جسے کلمہ کہتے ہیں، کلمہ لفظ حرف ہے. یہ پہلے نبیوں کو عطا فرمائے کلمات، اور ہمارے نبی کو عطا فرمائے کلمات جامعات جوامع الکلم. اس لفظ کو آپ نے سمجھنا ہے اور میں اس کو تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے، ایسا کیوں کیا ہے؟ پہلے انبیاء میں سے ہر نبی ایک وقت کا نبی، ایک علاقے کا نبی، اور ایک قوم کا نبی. پہلے نبی ایسے نہیں تھے کہ ایک نبی ہو ساری قوموں کا نبی ہو، ایک نبی ہو اور سارے زمانے کا نبی ہو، ایک نبی ہو ساری زمین کا نبی ہو، ایسے نہیں تھا. پہلے انبیاء کی نبوت کا دائرہ محدود تھا، جسے آپ کہتے ہیں لمیٹڈ، محدود دائرہ تھا. ایک نبی خاص قوم کا نبی، خاص علاقے کا نبی، اور خاص وقت کا نبی. کلما حلق نبی خلفہ آخر، جب ایک نبی وفات پا جاتے تو ان کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، اور بسا اوقات ایک وقت میں پانچ پانچ سو انبیاء بھی تھے. یہودیوں نے بسا اوقات ایک دن میں ستر ستر انبیاء کو شہید بھی کیا ہے. اتنے انبیاء ایک وقت میں ہوتے تھے. اب جب ایک نبی ایک علاقے کا نبی ہے، ایک قوم کا نبی ہے، ایک وقت کا نبی ہے، آپ خود بتاؤ اس نبی کو مسئلے لمیٹڈ چاہیے ان لمیٹڈ چاہیے؟ بتاؤ، محدود چاہیے غیر محدود چاہیے؟ کیوں؟ اس کا ایریا محدود ہے، تو اس کا ایریا بھی محدود ہے، تو اس کو محدود چاہیے. آپ کے یہاں مدرسے میں طلبہ کتنے ہیں؟ 200. فی طالب علم مانا کتنا خرچہ ہے؟ 5000. تو ان کو مانا کتنا چاہیے؟ ابھی بھی حساب کرنا مشکل تو نہیں ہے نہیں. اگر ایک مدرسے میں 200 طالب علم ہوں، فی طالب علم 5000 خرچ ہو، تو ہمیں کتنے چاہیے؟ 10 لاکھ چاہیے. سمجھے؟ اور اگر ایک مدرسہ یہاں کتنے طلبہ ہیں، یہ تو حد نہیں ہے. ہر روز لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. بھائی کتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں؟ کبھی 200 ہوتے ہیں، کبھی 2000 ہوتے ہیں. ہم متعین نہیں کر سکتے. جب کھانے والوں کی تعداد متعین نہیں ہے تو پھر بجٹ کی تعداد متعین نہیں ہو سکتی. یہ بڑی آسان سی بات ہے. اب بات اچھی طرح سمجھو. پہلے انبیاء میں سے ہر نبی ایک خاص وقت کا نبی، خاص قوم کا نبی، اور خاص جگہ کا نبی. اس نبی کو اتنے مسائل چاہیے جو اس کی قوم، اس کے علاقے اور اس وقت کے لیے کافی ہو جائیں. اس کو تھوڑے سے مسئلے چاہیے، تو تھوڑے مسئلوں کے لیے زیادہ آیات چاہیے، تھوڑی آیات چاہیے؟ تھوڑی. جو ہمارے نبی ہیں وہ ایک قوم کے نبی ہیں، بولو، تمام اقوام کے نبی ہیں. ہمارے نبی ایک جگہ کے نبی ہیں، پوری زمین کے نبی ہیں. ہمارے نبی ایک وقت کے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں. اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہمارے پیغمبر کی امت کے جو افراد ہیں وہ کتنے ہیں، کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ آن نہیں لے سکتا. اگر میں آپ سے پوچھوں ہمارے پیغمبر کا جو زمانہ نبوت ہے یہ کتنا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں ہمارے پیغمبر کا جو دائرہ نبوت ہے وہ کتنا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ جتنی زمین ہم نے دریافت کر لی ہے سارے کہتے ہیں شاید اس کے علاوہ بھی ہو، اور ہمارے علم میں نہ ہو، ہمارے علم میں نہ ہو. تو کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ جگہ بھی غیر محدود، وقت بھی غیر محدود، اور قومیں بھی غیر محدود، لہذا ہمارے پیغمبر کو جو مسائل چاہیے وہ بھی غیر محدود، اور ان مسائل کے لیے جو آیات چاہیے وہ غیر محدود چاہیے نا. اب اگر اللہ پاک قیامت تک آنے والے ہر انسان کو جتنے مسائل چاہیے اس کے لیے اتنی آیات یا اتنی احادیث دیتے تو کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ قرآن کریم کتنا بڑا ہوتا اور حدیث پاک کتنی بڑی ہوتی. ہمارے ہاں سب سے زیادہ قرآن کریم کے بعد جو نام مشہور ہے نا وہ بخاری شریف کا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں قرآن کریم کی آیات کی تعداد کتنی ہے تو آپ کا جواب ہوگا 7,500 کے لگ بھگ، کچھ کم یا زیادہ. اگر ہم پوچھیں صحیح بخاری کی احادیث کی تعداد کتنی ہے تو آپ کا جواب ہوگا 9,882، تھوڑی سی تعداد ہے. یہ آپ علماء سے جانتے ہیں، معلقات، مقررات، شوابد، ثوابت سب کو ملا کے یہ بنتی ہے. میں چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ قیامت تک آنے والے اس نبی کے امت کے افراد غیر معدود ہیں. اب اگر ان افراد کو جتنے مسائل چاہیے، اگر اتنی آیات اور اتنی احادیث ہوتی تو دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس کو لکھ نہ سکتا، دنیا کا کوئی پریس اس کو چھاپ نہ سکتا، دنیا کا کوئی بندہ اس کو اپنے سینے میں حفظ نہ کر سکتا. اب اللہ نے اس امت پہ کرم کیا کیا، قیامت تک آنے والے افراد کے لیے اللہ نے اس امت کو کلم نہیں دیے، اس امت کو جوامع کلم دیے، یعنی ہر مسئلے کے لیے ایک حدیث نہیں دی بلکہ ایک حدیث کے نیچے کئی مسئلے رکھ دیے. ہر مسئلے کے لیے ایک آیت نہیں دی بلکہ ایک آیت کے نیچے کئی مسئلے رکھ دیے. میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ برباد کھلے. نمبر ایک، مجھ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ مولانا صاحب آپ کے ہاں جب نماز جنازہ ہو، جو بندی مساجد کے آئمہ عام طور پہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں جنازے سے پہلے کہتے ہیں کہ جنازے کی نیت کر لو، کہتے ہیں نیت کر لو، اچھا بس اوقات الفاظ بتاتے ہیں، چار تکبیر، نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے حاضر اس میت کے، منہ طرف کعبہ شریف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، یہ نیت کر لو. تو ایک شخص نے مجھ سے پوچھا یہ جو آپ نیت کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا بخاری شریف کی پہلی حدیث سے ثابت ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث. کہا جی وہ کون تھی؟ میں نے کہا بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا. مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ شاید میرا سوال نہیں سمجھے. میں نے کہا میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، شاید آپ میرا جواب نہیں سمجھے. میں نے کہا سر کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کا سوال یہ ہے یہ جو لفظ آپ بولتے ہیں لفظ کس نیت سے ثابت ہے؟ یہ جو آپ زبان سے نیت کرتے ہیں زبان سے کہاں سے ثابت ہے؟ آپ کو یہی سوال ہے زبان سے، کہتے یہی سوال ہے. میں نے کہا میں تو آپ کو سوال سمجھ گیا، لیکن جو میں نے جواب دیا وہ آپ نہیں سمجھے. مجھے کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا ہمارا جب امام جنازے میں شریک لوگوں سے کہتا ہے نیت کرو تو دو لفظ ہیں، ایک ہے نیت کرو، ایک ہے نیت کہو. وہ یہ نہیں کہتا نیت کہو بلکہ وہ کہتا ہے نیت کرو. کرنا دل سے ہوتا ہے، کہنا زبان سے ہوتا ہے. تو جب ہم زبان سے کہنا کہتے ہی نہیں تو کیوں کہتے اس پہ دلیل پیش کرو؟ ہم کیا کہتے ہیں، نیت کرو یا کہو؟ کہنا دل سے ہوتا ہے زبان سے؟ کہنا دل سے، اور کرنا؟ کرنا دل سے، اور کہنا؟ ہم کیا کہتے ہیں، کہو یا کرو؟ تو میں نے کہا ہم تو کہتے ہی زبان سے، تو ہم سے سوال کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ تو زبان سے کرتے ہیں. میں نے کہا تو دلیل ان سے پوچھنا کیوں کرتے ہیں؟ ہم تھوڑے کہتے ہیں زبان سے، ہم تو کہتے ہیں دل سے، وہ زبان سے کرتے ہیں، دلیل ان سے پوچھو. تو یہ جو زبان سے کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک کر دیں. اس کی دلیل میں نے کہا بخاری شریف کے اندر ہے, جو زبان سے ہے اس کی بخاری شریف کے اندر ہے. کیا بخاری میں کہاں پر ہے؟ میں نے کہا امام بخاری ایک باب قائم کیا ہے, باب من نوا بن نہاری سومن, کوئی آدمی دن کو روزے کی نیت کرے کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس لیے حدیث میں کئی صحابہ کو پیش کیا ہے. ایک صحابی گھر آئے اور گھر والوں سے پوچھا آئندکم تعامن, گھر میں کھانا ہے؟ گھر والوں کا نہیں ہے. تو صحابی نے زبان سے کہا انی صائم یومی ہذا یا انی صائم یومی ہذا, زبان سے کہا یا دل سے؟ کہا جی میں چلو روزہ رکھ لیتا ہوں. زبان سے کی ہم نے نماز کی نیت کو روزے کی نیت پر قیاس کیا, کیا بھی دلیل شرعی ہے؟ اگر روزے کی نیت زبان سے ہو سکتی ہے تو نماز کی بھی ہو سکتی ہے. میں نے کہا ہم نے اس پر بھی حدیث پیش کر دی ہے, یہ تو مت کو ہمارے پاس حدیث نہیں ہے. اب بات جو میں نے سمجھانی ہے, اب دیکھو یہ جو ہم نیت کرتے ہیں قاضی, یہ جو لفظ ہیں ان لفظوں سے نیت کرتے ہیں کہاں پر ہے؟ میں نے کہا یہ بھی حدیث میں ہے. کون سی حدیث؟ میں نے کہا صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں ہے. بھائی وہ کیسے؟ میں نے کہا یاد رکھنا ایک ہوتا ہے اصول اور ایک ہوتا ہے اصولوں سے نکلنے والی جزیات مسئلے. اصول حدیث میں اللہ کے نبی دے دیتے ہیں, جزیات اسے امام نکال لیتا ہے. کیونکہ جزیات اللہ کے نبی کے ذمہ ہی ہوتی, ورنہ بہت لمبا مسئلہ ہو جائے. بھائی وہ کیسے؟ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ دے دیا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى, جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا, جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا. اور کس عمل کے لیے کس لفظوں سے نیت کریں یہ اللہ کے نبی نے علماء کے ذمہ لگایا ہے. علماء کے ذمہ کہاں لگایا؟ میں نے کہا موج میں تبریز تبرانی, موج میں کبیر تبرانی کے اندر روایت موجود ہے. حضرت علی کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فما تأمرنا, اللہ کے نبی اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور ہمارے پاس اس کے کرنے یا نہ کرنے پر کوئی حدیث موجود نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ فرمایا تو شاورون العلماء, پھر علماء کے پاس جانا, ان سے پوچھنا, علماء سے پوچھنا. میں نے کہا اللہ کے نبی نے یہ تو بتا دیا کہ جیسی نیت ویسا عمل, اب کس عمل کے لیے کہ لفظوں سے نیت کریں یہ کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا, یہ علماء بتائیں گے. اور اللہ کے نبی نے کیوں نہیں بتایا؟ اگر اللہ کے نبی یہ بتانا شروع کرتے تو جتنی بخاری یہ ہے اس سے 10 گنا بڑی بخاری شریف بن جاتی اور نیت کا مسئلہ ہی پورا نہ ہوتا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں کہ جب تم مسواک کرو تو ان لفظوں سے نیت کرنا, جب کلی کرو تو یہ نیت کرنا, ناک میں پانی ڈالو تو یہ نیت کرنا, منہ دھو تو یہ نیت کرنا, بازو دھو تو یہ نیت کرنا, استنجا کرو تو یہ نیت کرنا, کنگھی پہنو تو یہ نیت کرنا. میں صرف چھوٹی باتیں کہہ رہا ہوں. اب ہمارے ہزاروں کام ہیں, ہر کام میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ اگر ہر کام کی نیت کے لفظ اللہ کے نبی دیتے تو اس سے 10 گنا بڑی بخاری بھی بن جاتی اور نیت کا مسئلہ ہی حل نہ ہوتا. تو اللہ نے کرم کیا فرمایا, اپنے نبی کو ایک لفظ دے دیا, ایک کلمہ انما الاعمال بالنیات, اور اس کے نیچے قیامت تک آنے والے جتنے اعمال تھے سب کو رکھ دیا. سارے اعمال کا مدار نیت پر ہے, اور کس عمل کی نیت کیا کرنی ہے اللہ کے نبی نہیں بتائیں گے, یہ اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں علماء بتائیں گے. اب یہ کلمہ نہیں ہے بلکہ کلمہ جامعہ بن جائے گا, کلمہ نہیں ہے بلکہ کلمہ جامعہ بن جائے گا. میں اس کی مثال دوں تو شاید پھر بات آپ کو جلدی سمجھ آئے. دو جمع دو کتنے ہوتے ہیں بتاؤ؟ دو جمع دو پکی بات ہے. اچھا دو روٹیاں جمع دو روٹیاں کتنی ہوتی ہیں؟ چار یا چار روٹیاں؟ چار روٹیاں. دو روپے جمع دو روپے چار یا چار روپے؟ اب آپ ریاضی کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, چھوٹی سے چھوٹی جو بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو ریاضی دان ایک کلیہ لکھ دیتے ہیں ریاضی کتاب میں کہ جو دو جمع دو چار ہوتے ہیں. اب آگے مثالیں ساری دنیا کی نہیں رکھتے کہ دو روٹیاں جمع دو روٹیاں چار روٹیاں, دو روپے جمع دو روپے چار بندے, دو جمع دو بندے چار بندے. یہ ساری مثالیں اگر لکھے تو ریاضی کی اتنی بڑی کتاب بن جائے اور دو جمع دو والا پڑھے, دو جمع دو والا قانون ہی پورا نہ ہو. اگر ریاضی والا دنیا کی ساری مثالیں دے دے, دو جنگل دا دو جمع دو چار جنگل, دو شہر جمع دو شہر چار شہر, دو آسمان جمع دو آسمان چار آسمان, یہ دھیان کرتا رہے, آپ بتاؤ کتنی بڑی ریاضی کتاب بن جائے گی. اور ایک کلیہ بھی پورا نہیں ہوگا دو جمع دو چار والا. اب ریاضی دان نے کیا کیا, ایک کلیہ دے دیا جو دو جمع دو چار, اب اس کی جو جزیات ہیں دو جمع دو روٹیاں چار روٹیاں. اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ دو جمع دو جمع دو روٹیاں جمع دو روٹیاں یہ چار روٹیاں ہوتی ہیں, تو یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ آپ کہو گے نا ہم نے ریاضی سے لیا ہے. اچھا تم ریاضی کوئی کتاب کھول کر دکھاؤ جہاں لکھا ہو کہ دو روٹیاں جمع دو روٹیاں چار روٹیاں ہوتی ہیں, آپ دکھا سکتے ہیں؟ لیکن مسئلہ ریاضی کا ہے. اسی طرح اس عمل کے لیے کیا نیت کرنی ہے, یہ مسئلہ حدیث کا ہے لیکن بتانا علماء نے ہے. کیوں؟ کلی اللہ کے نبی نے دے دیا, مثالیں علماء دیتے رہیں گے. اب جو یہ کہیں گے یہ مثال بھی حدیث سے دکھاؤ, ہم اسے کہیں گے یہ حدیث کو سمجھتے نہیں ہے, اس بیچارے کی بس میں نہیں ہے. اب دیکھو میں نے ایک مثال لی ہے, اب ہزاروں نیتیں اعمال جتنے بھی ہیں ان سارے اعمال کی نیت کے لیے ایک اصول آ گیا, انما الاعمال بالنیات. ایک اور میں مثال دیتا ہوں, اور یہ وہ مثال ہے جو عموماً ہمارے ہاں چلتی ہے, علماء اپنے سبق میں پڑھاتے ہیں. میں اس لیے آسان کی مثال دیتا ہوں جو ہر بندے کو سمجھ آ جائے. مثالیں تو کئی ہیں, آسان کی مثال کیا ہے؟ آپ حضرات نے مسئلہ سمجھا ہے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے کھانے کے برتن میں مکھی گر جائے تو تم مکھی کو ڈبو دو اور نکال لو. اب اگر کھانا تم کھانا چاہو تو کھانا کھا سکتے ہو, اب مکھی کو ڈبو دو اور نکال لو. اللہ کے نبی نے بتا دیا اگر مچھر کھانے میں گرے تو اس کو ڈبونا نہیں ہے, جگنو کھانے میں گرے تو اس کو ڈبونا نہیں ہے, اگر بھیڑ گرے تو اس کو ڈبونا نہیں ہے. کیوں؟ مکھی کو ڈبونا ہے. اس کی وجہ اللہ کے نبی نے خود فرما دی ہے کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے اور ایک پر میں بیماری ہوتی ہے. تمہیں کیا پتا کہ مکھی نے شفا والا پر ڈبویا ہے یا بیماری والا؟ جب تم مکھی پوری ڈبو دو گے تو بیلنس برابر ہو جائے گا. جیسے کھانا مکھی کے گرنے سے پہلے تھا ایسے کھانا مکھی کے گرنے کے بعد ہوگا. اگر پہلے بیماری والا تھا اب بھی بیماری والا ہے, اگر پہلے شفا والا تھا تو اب بھی شفا والا ہے. تو مکھی ڈبو دینے کی وجہ سے, مکھی کی وجہ سے کھانے کے اندر بیماری نہیں آئی. اب یہ مکھی کے پروں کا مسئلہ تو ہے لیکن باقی جانوروں کے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا پروں کا, اس لیے اس کا تو مسئلہ آ گیا. اور باقی مکھی کو نکال دو کھانا کھا لو, اس کی وجہ اللہ کے نبی نے نہیں بتائی کہ مکھی کے گرنے کے باوجود کھانا نہ پاک کیوں نہیں ہوتا. یہ وجہ اللہ کے نبی نے نہیں بتائی, وجہ اس کی بتائی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مکھی کے کھانے میں گرنے سے مکھی مر جائے اور باہر نکال دے تو کھانا نہ پاک کیوں نہیں ہوتا, اس لیے کہ مکھی کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں ہے. مکھی کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں ہے, لہذا ہر وہ جانور جس کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہ ہو, جو حکم اس کا ہے وہی حکم مکھی کا ہے. تو اللہ کے نبی نے سارے چھوٹے جانور کا مسئلہ بتایا, یہ ایک مکھی کا. بتاؤ اگر اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے, اگر یہ اصول نہ حدیث کے اندر ہوتا, صرف اللہ کے نبی چھوٹے جانوروں کا مسئلہ بتاتے, بتاؤ کتنی بڑی کتاب بن جاتی اور چھوٹے جانور کا مسئلہ ہی پورا نہ ہوتا. مکھی گر جائے تو کیا حکم, مچھر گر جائے تو کیا حکم, جگنو گر جائے کیا حکم, بھیڑ گر جائے کیا حکم, یہ جتنے حشرات الارض ہیں ایک ایک کا حکم اللہ کے نبی بتاتے, اتنی بڑی کتاب بن جاتی کہ اس کو پڑھتے پڑھتے کئی سال گزر جاتے اور یہ کھانے میں چھوٹے جانور کے گرنے کا مسئلہ ہی پورا نہ ہوتا. اللہ نے اپنے نبی کو پھر قلم نہیں دیے, اپنے نبی کو جوامع القلم دیے. ہمارے نبی کو قلم نہیں دیے بلکہ جوامع القلم دیے ہیں. کلمہ اور کلمہ جامع فرق سمجھیں گے, میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے تھوڑی دیر لگے گی بات سمجھانے میں, آخر میں ایک دو منٹ میں پورا مسئلہ حل کروں گا, لیکن پہلے یہ دلائل سنتے جاؤ سنتے جاؤ. بہت سارے دلائل ایسے ہیں کہ آدمی سنتا ہے سمجھ نہیں آتے, اور جب اینڈ پہ بات پہنچ دی ہے تو پھر ساری بات سمجھ آتی ہے کہ مولانا صاحب سمجھانا کیا چاہ رہے تھے. ابھی قربانی کے دن گزرے ہیں تو قربانی کے دنوں میں آپ نے جانور ذبح کیے, جانور ذبح کیے اللہ قبول فرما لے, علماء تشریف فرمائے ہیں, انہوں نے مطالعہ کیا ہوگا اور آپ کو مسئلہ سمجھایا ہوگا. جو میں نے جتنا پڑھا ہے, میں نے جہاں تک پڑھا ہے قرآن کریم اور احادیث میں, احادیث جتنے بھی قربانی کے جانوروں کے بارے میں ہیں ان احادیث میں جانور کا گوشت اس پر کتنا اجر ملتا ہے یہ احادیث میں نہیں ہے. ان احادیث میں اگر مسئلہ ہے تو جانور کے خون کا ہے, جانور کے کھر کا ہے, جانور کے بال کا ہے, انہیں چیزوں کا ہے یا نہیں آپ دیکھ لیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل اضاحی اللہ کے نبی قربانی کیا ہے, آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام, یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کا طریقہ ہے. صحابہ نے پوچھا فمال نبیہ یا رسول اللہ, ہم قربانی دیں گے تمہیں کیا ملے گا, تو آپ نے کیا جواب دیا, بکل شارت الحسنہ, ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. آپ قربانی کے جانور کے بال کھاتے ہیں, بولو, بال کسی غریب کو دیتے ہیں, بال کو ختم کرتے ہیں, کھاتے کیا ہیں, دیتے کیا ہیں. اللہ کے نبی نے گوشت کا ثواب نہیں بتایا, جو کھاتے ہیں نہیں بتایا, جو گراتے ہیں اس کا ثواب بتا دیا, ایسی ہے یا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری حدیث میں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں ما عمل آدمی من عمل احب الی اللہ یوم النحر من احراق الدم فی, قربانی کے دنوں میں اللہ کا محبوب ترین عمل, محبوب ترین عمل بندے کا جو اللہ کو پسند ہے وہ قربانی کے دن خون بہانا ہے, قربانی کے دن خون بہانا ہے. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہوگا یہی جانور اللہ کے دربار میں آئے گا, بالقرونہا وشارہا وزلافہا, اس کا کھر بھی آئے گا, اس کا سینگ بھی آئے گا قیامت کے دن, اس کے کھر بھی ہوں گے, سینگ بھی ہوں گے, بال بھی ہوں گے. سوال یہ ہے, اور بعض روایات میں بہت اور اس کے گوبر کا ذکر ہے, گوبر بھی قیامت کے دن آئے گا. تو آپ قربانی کا گوبر دیتے ہیں یا کلیجی دیتے ہیں, تو پھر کلیجی بتا دیجیے بھی, تم اچھا جانور پیدا کیا کرو, جتنا اچھا گوشت کھلاؤ گے اللہ قیامت تمہیں گوشت کا اجر دے گا. تقسیم گوشت کرنا ہے اور اللہ کے نہیں بتا رہے ہیں کھر پر جنت ملے گی, تو جو چیزیں استعمال کی نہیں ہے وہ بتا رہے ہیں, جو استعمال کی ہے وہ نہیں بتا رہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے, اس سے اتنے مسائل حل ہوتے ہیں نا, یہ صرف جوامع القلم سے. اور آج امت میں اتنا بڑا فتنہ پھیل گیا ہے یہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے. میں ایک اور مسئلہ پیش کرتا ہوں, اب آپ مجھے بتائیں, حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی با جماعت نماز پڑھے گا اللہ اس کو 25 پورا نماز کا ثواب عطا فرمائے گی, ہے یا نہیں؟ یہ کس کے لیے ثواب ہے, مقتدی کے لیے, امام کے لیے؟ مجھے آپ کوئی حدیث بتائیں کہ امام کے لیے اجر ہو. اب اگر مسجد میں کوئی بندہ آئے اور علم سے کورا ہو, اسے مولانا عبد الرحمان صاحب فرمائے بھی تمہاری نماز پڑھا دو, تو میری میں تو نماز نہیں پڑھاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو باجماعت نماز پڑھتا ہے اس کو 25 گنا اجر ملتا ہے. پڑھانے والے کے بارے میں حدیث نہیں ہے. مولانا میں تو پیچھے کھڑا ہو کے پڑھوں گا تاکہ 25 کا ثواب ملے, آپ آگے پڑھو تاکہ آپ کو 1 کا ثواب ملے. اب دیکھو, ایک امام اور مقتدی ہے تو دونوں میں افضل امام ہے یا مقتدی, بولیے. اور اجر کس کا بتایا جا رہا ہے؟ امام کا بتانا چاہیے نا. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے, میں ایک اصول پیش کروں گا. میں نے عرض کیا تھا, ہاں میری جھنڈا بات سنتے رہے, سمجھ آئے نئے پر سنتے رہے, گھنٹے کے بعد آپ کو پورا بیان سمجھ آئے گا کہ اس نے ہمارے سامنے بات کیا کی ہے. عجیب دنیا میں جھگڑے چل رہے ہیں. ہمارا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز سو گیا اور نماز رہ گئی, اگر کوئی آدمی بھول گیا اور نماز رہ گئی تو نماز لٹائے گا, اور اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تو پھر لٹائے گا یا نہیں؟ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی, اب اس کی قضا کرے گا یا نہیں بتاؤ؟ بھائی جتنا پتا ہے وہ تو بتاؤ نا. جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو قضا کرے گا نا. ڈاکٹر فرد کاشمی کہتی ہے نہیں کرے گا. اب میں نام نہیں لیتا کہ آپ میں سے بعض علماء ناراض ہو جائیں گے. کراچی کا بنا ہوا بہترین سا واٹس ایپ گروپ ہے, اس میں میں نے خود یہ مسئلہ پڑھا, اس پہ مسئلہ چھپا ہوا ہے کہ یعنی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تو قضا نہیں ہے. اہل حق علماء کا ہے, اپنا مسئلہ نہیں کسی اور کی رائے نقل کر دی. اور جو ہمارا مسئلہ نہیں وہ رائے نقل بھی کیوں کرتے ہو, کیوں ایک نیا تربیت پیدا کرتے ہو؟ وہ فرد ہاشمی کہتی ہے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تو قضا نہیں ہے. دلیل اب دلیل بخاری شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہ او استیقظ. ایک آدمی بھول جائے جب یاد آئے تو نماز پڑھے, ایک آدمی سو گیا نماز رہ گئی جب اٹھے تو نماز پڑھے. ڈاکٹر فرد ہاشمی کہتی ہے اس میں سونے اور بھول جانے کی وجہ سے نماز رہ جائے تو قضا کا حکم ہے, اور جان بوجھ کے چھوڑے تو قضا کرو یہ حدیث میں نہیں ہے. لہذا جان بوجھ کے چھوڑے تو قضا نہیں, صرف توبہ کافی ہے. اب جب آپ کو پوچھے گی بھی حدیث پیش کرو تو حدیث دو, پھر وہاں جواب مشکل ہو جاتا ہے, پھر پریشانی ہوتی ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ میں کیا رہا تھا, میں نے دو مثالیں پہلے دی ہیں, اب یہ تیسری مثال آپ کے سامنے آ گئی. چوتھی بات سمجھیں, ہم اہل حق میں سے ہر بندے کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہے. اچھا قرآن کریم کھولیں, قرآن کریم میں ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, شہید کو تم نے مردہ نہیں کہنا, شہید زندہ ہے. آپ سے کوئی بندہ پوچھے بھائی آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے تو دلیل پیش کرو, آپ کہتے ہیں لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, وہ کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں نبی زندہ ہے, تم دلیل پیش کرتے ہو شہید زندہ ہے. سوال سمجھ آ گیا؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی زندہ ہے, اور دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ شہید زندہ ہے. کوئی دعویٰ اور ہے, تمہاری دلیل اور ہے. اب میں جواب دینے لگوں بڑے احتساب سے, ہمارے نبی کو اللہ نے, اب بات سمجھو اچھی طرح, میں شروع سے جو چار مسئلے بیان کیے تھے نشین فرما لوں. اب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اگر کوئی آدمی سو جائے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے میری امت سو جائے یا بھول جائے تو اس کو معافی مل جاتی ہے. اب یہ بات سمجھائی, نماز ایسا مسئلہ ہے کہ سو جائیں اور بھول جائیں تو تب بھی معاف نہیں ہے. عام چیزوں میں کیا ہے, سو جائیں اور بھول جائیں, بھول جائیں اور آپ کھا لیں روزہ نہیں ٹوٹتا, ایسے آئیے نا, آدمی سویا اور کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ہماری شریعت میں سونے اور بھول جانے سے معافی ملتی ہے, نماز اتنا اہم مسئلہ ہے کہ سو گئے یا بھول گئے تب بھی معافی تمہیں قضا کرنی پڑے گی. تو جو سو جانے اور بھول جانے سے معاف نہیں ہوتی وہ جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو معافی کیسے مل جائے گی؟ اب بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اگر اللہ کے نبی یہ بتا دیتے کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے قضا کرے, تو انہوں نے کہتے میں تو سویا ہوں میری نماز رہ گی, میں تو جان بوجھ کے قضا نہیں کی, میری نماز کیوں نہیں پڑھی, میں تو بھول گیا تھا, تو اللہ کے نبی میں تو نہیں قضا کر سکا. اب دیکھو اللہ کے نبی اگر یہ فرماتے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو قضا ہوگی, ایک بندہ سو کر نماز نہ پڑھتا یا بھول جاتا نماز نہ پڑھتا تو اس سے نماز کی قضا ثابت ہونی تھی. جان بوجھ کے نماز نہ پڑھنے کا مسئلہ بتا دیتے تو سونے اور بھولنے کا مسئلہ سمجھ نہیں آنا تھا, اگر سونے اور بھولنے والی نماز کا مسئلہ بتایا تو جاگ کر نماز میں چھوڑنے کا مسئلہ خود بہت سمجھ آ گیا ہے. بعض جماعت نماز پڑھو تو 25 نمازوں کا ثواب ہے, بعض جماعت اسے کہہ دیں کہ آگے امام کھڑا ہو, اگر امام ہی آگے صف پر نہ کھڑا ہو مصلے پر تو بعض جماعت نماز ہوگی کیسے؟ امام کی نماز ہونی ہے تو مقتدی کی ہونی ہے, امام کی نہیں ہونی تو مقتدی کی بھی. اللہ کے نبی یہ بات سمجھا دیتے کہ جو بندہ نماز پڑھائے اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, تو مقتدی کو ایک کا سمجھ آنا تھا, 25 ثابت نہیں ہونی تھی. تو جب اللہ کے نبی نے مقتدی کا بتایا ایک نماز میں 25 کا ثواب ملتا ہے تو امام کو 25 کا ملتا ہے, خود بخود سمجھ آ گیا. تو مقتدی کے اجر بتانے سے امام کا اجر سمجھ میں نہیں آنا تھا, امام کا بتانے سے مقتدی کا اجر بتانے سے امام کا اجر خود کو سمجھ آ گیا. اللہ کے نبی اگر یہ بتا دیتے کہ قربانی کے جانور کا گوشت دو تو یہ ثواب ملتا ہے تو کھور تو آپ دیتے ہی نہیں ہیں, بال تو دیتے ہی نہیں ہیں, گوبر تو دیتے ہی نہیں, اس پر کیا ثواب ملنا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے کھور کا, سینگ کا, گوبر کا اس کا اجر بتایا ہے, بالوں کا اجر بتایا ہے تو بات سمجھ آ گئی کہ جو بال نہیں دیتے اس کو اجر ملتا ہے، تو جو گوشت کھلاتے اس کو اجر کتنا ملتا ہوگا؟ تو گوشت کا اجر بتانے سے بال کا سمجھ نہیں آنا تھا، بال کا اجر بتانے سے گوشت کا اجر. اللہ کے نبی قرآن کریم میں اللہ فرما دیتے نبی زندہ ہے، تو شہید کی شہادت کسی نے زندگی مانی تھی؟ یہ تو داڑھی مڈاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، نموسے رسالت پر قتل ہو بھی گیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی معصوم ہے، وہی آتی ہے، جبریل اترتے ہیں، وہ قبر میں زندہ، تو بات سمجھ آتی ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں صراحتاً پیغمبر کی حیات بتا دیتے تو شہید کی حیات سمجھ نہیں آنی تھی، یا شہید کی حیات بتائی ہے تو نبی کی حیات خود سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو نبی کے صدقے قتل ہو رہا ہے یہ زندہ ہے، تو جس کے صدقے قتل ہوا وہ زندہ نہیں ہوگا. یہ سمجھ خود بخود آ جانی تھی. میں بتا کے آ رہا ہوں کہ ہمارے نبی کو کلمے ملے یا جوامع القلم ملے. کلم کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ اور معنی بھی. اور جوامع القلم کسے کہتے ہیں؟ لفظ ایک اور معنی. اب ایک سوال کا جواب آپ کو خود بخود سمجھ آ گیا ہوگا، میرے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ آپ سے سوال کرے کہ جی اللہ کے نبی نے کوئی بندہ بھول جائے نماز چھوڑے حکم بتا دیا، سو جائے نماز چھوڑے حکم بتا دیا، تو جان بوجھ کے چھوڑے اس کا حکم بھی بتا دیتے؟ اللہ کے نبی نے کھر کا بالوں کا اجر بتایا، گوشت کا بھی بتا دیتے؟ مفتی کا اجر بتایا، امام کا بھی بتا دیتے؟ شہید کی حیات قرآن میں بتائی ہے، نبی کی حیات بھی بتا دیتے؟ اگر ہر مسئلے پہ حدیث آ جاتی تو پھر قلم رہتے جو عامل قلم رہتے؟ بتاؤ، یہ نبیوں کا کام ہے، آخری نبی کا نہیں ہے. اگر ہر مسئلے کے لیے اللہ کا نبی مستقل حدیث دے دیتے، ہر مسئلے پر مستقل آیاتی، تو پھر جوامع القلم نہ رہتے بلکہ قلم. جتنے مسائل اتنی آیتیں، جتنے مسائل اتنی حدیث، اسے کہتے ہیں قلم. اور ہزاروں مسائل کے لیے ایک حدیث، اسے کہتے ہیں جوامع القلم. اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے پہلے نبیوں کو قلم دیے اور ہمارے نبی کو جوامع القلم دیے. ان کو قلم اس لیے دیے ان کے مسائل محدود تھے، مسائل محدود ہوں تو لفظ محدود سے کام چل جاتا ہے، اور مسائل غیر محدود ہوں، اللہ الفاظ غیر محدود دیتے، امت سنبھال نہ سکتی. اس لیے اللہ نے غیر محدود مسائل کے لیے محدود آیات اور محدود احادیث دی ہیں. امت نے کرم یہ کیا، کچھ آیات اور کچھ احادیث دی تاکہ امت ان کو یاد بھی کر لے، اور غیر محدود مسائل ان آیات کے نیچے رکھ دیے کہ جب مسئلہ پیش آ جائے تو کبھی اس آیت کی روشنی مسئلہ نکال کر بھی امت کو دے دے. تو دونوں کا خیال فرمایا نا. میں اس کی مادی مثال دوں گا تو پھر بات آپ کو سمجھ آئے گی. روحانیت کی مثال مادیت، روحانی مسئلہ مادی مثال کے بغیر سمجھ نہیں آتا. قیامت تک آنے والے انسان کو ضرورت کے لیے جتنا گیس چاہیے، اللہ نے پیدا فرما دیا کہ نہیں؟ پیدا فرمایا ہوا ہے نا. کہاں پر ہے وہ؟ زمین کے نیچے. قیامت تک اڑنے والے جہاز کو جتنا فیول چاہیے، اللہ نے پیدا فرما دیا، کہاں رکھا ہوا ہے؟ زمین کے نیچے. قیامت تک کے چولہے کو جتنا گیس چاہیے، زمین کے نیچے. جتنا ڈیزل چاہیے، زمین کے نیچے. جتنا آئل چاہیے، زمین کے نیچے. جتنا فیول چاہیے، زمین کے نیچے. قیامت تک آنے والے فرد بشر کو جتنا پانی پینے کے لیے چاہیے، اللہ نے سارا پیدا فرما دیا ہے. اور کہاں رکھا ہے؟ اللہ زمین کے نیچے رکھتے، اوپر رکھتے رہے سارا پانی، تو پھر لوگ غرق ہو جاتے اور مر جاتے. گیس زمین کے نیچے نہ رکھتے، اوپر رکھ لیتے تو لوگ جھلس کے مر جاتے. آئل فیول پیٹرول اوپر رکھ دیتے، آگ لگتی، انسانیت تباہ ہو جاتی. خدا نے کرم کیا، قیامت تک آنے والے سارے فیول، گیس اور آئل کو پیدا فرمایا اور زمین کے نیچے رکھ دیا. اوپر رکھ دیتے تو سنبھال کوئی نہ سکتا، زمین کے نیچے رکھ دیا. اور دوسرا کرم یہ کیا کہ جس وقت جس ٹون میں جتنا پانی چاہیے، اس ٹون میں پانی نکالنے کے لیے وہاں پہ اس ٹون والوں کو انجینئر دے دیے ہیں، پانی نیچے موجود ہے، جب چاہیں نلکا لگائیں اور نکال لیں. ایسے آئیے، اب یہ ٹیسٹر ٹون والوں جتنا پانی چاہیے، اللہ سارا اوپر رکھ دیں، آبادی ختم ہو جائے، سیلاب آ جائے. پانی نیچے رکھ دیا جتنا چاہیے انجینئر بلائیں پمپ لگوائیں اور پانی نکال لیں. اسی طرح اللہ جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کے لیے امت کو آیات اور احادیث دے دیتے, نہ کوئی لکھ سکتا نہ کوئی چھاپ سکتا نہ کوئی یاد کر سکتا. اللہ نے کرم یہ کیا 7,000 کے لگ بھگ آیات عطا فرما دی, اور ایک قول 4,000, ایک قول 10,000, اور ایک ضعیف قول 50,000. اتنی احادیث عطا فرمائی, ٹوٹل آیات 7,000 سے زیادہ نہیں ہے, اور ٹوٹل احادیث 50,000 سے زیادہ نہیں ہے, تو 57,000 نصوص بنتی ہیں. ان کو لکھنا بھی آسان ہے, یاد کرنا بھی آسان ہے, پڑھنا بھی آسان ہے, اور ان کے نیچے اربوں مسائل رکھ دیے, اور قیامت تک جب جس مسئلے کی ضرورت آ جائے اس کو نکال کر دینے کے لیے اللہ نے امت کو فقہا عطا فرما دی. تو ہمارے نبی کو اللہ نے کیا عطا فرمائے؟ جوامع الکلم. آپ بتاؤ, پہلے میں دو لفظ پوچھتا ہوں, ایک ہے کلم اور ایک ہے جوامع الکلم. معنی سمجھ آ گیا؟ کلم کا معنی ایسا کلمہ لفظ ایک و معنی بھی, اور جوامع الکلم کا معنی لفظ ایک اور معنی. اچھا, پہلے جو نبی تھے وہ ایک قوم کے نبی, ایک قبیلے, ایک قوم کے نبی, ایک جگہ کے نبی, اور ایک وقت کے نبی. تو ان کو مسائل تھوڑے چاہیے تھے زیادہ, تو تھوڑے مسائل کے لیے تھوڑے الفاظ کافی ہوتے ہیں نا. جتنے مسائل چاہیے اتنے الفاظ دے دیے. ہمارے نبی تمام قوموں کے نبی, تمام زمانوں کے نبی, اور پوری زمین کے نبی. اب جتنے مسائل ہمارے نبی کو چاہیے وہ 100 ہیں بتاؤ, 1,000 ہیں, لاکھ ہیں, 1,00,000,000 ہیں, 1,00,000,000 ہیں, زیادہ نا. تو جتنے مسائل اتنی آتے اللہ دیتے تو کوئی سنبھال لیتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا نے میرے اوپر یہ کرم کیا کہ مجھے کلم نہیں جوامع الکلم دیے. کیوں؟ خود نبی النبیون, یہ جوامع الکلم میری ضرورت تھی, پہلے نبیوں کی نہیں تھی, وہ نبی تھے, میں آخری نبی ہوں. وہاں ایک نبی کی وفات کے بعد اور نبی آ جاتا, ان کو اور مسئلے چاہیے, نبی اور کلمے دے دیتا. میرے بعد کوئی نبی نیا تو آنا نہیں ہے نا, نبی تو میں ہی ہوں. اس لیے خدا نے کرم یہ کیا کہ مجھے وہ قرآن دیا جس قرآن کے اندر کروڑوں مسئلے رکھ دیے. مجھے اللہ نے وہ حدیث عطا فرمائی کہ جن حدیثوں کے نیچے خدا نے کروڑوں مسائل رکھ دیے. تو یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کلم نہیں دیے بلکہ. یہ بات سمجھ آ گئی. اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ رہے, مثالوں میں جواب آپ دیں گے میں نہیں دوں گا. جتنے مسئلے اتنی حدیثیں, یہ نبی کی شان ہے یا آخری نبی کی؟ کیا سمجھے آپ نے مسئلہ؟ جتنے مسئلے اتنی حدیثیں, یہ کس کی شان ہے؟ نبی کی. یہ کلم ہے نا, جتنے مسائل اتنی حدیث, یہ کلم ہے جوامع الکلم ہے, یہ کس کی شان ہے؟ نبی کی. مسائل زیادہ حدیثیں تھوڑی, جوامع الکلم, یہ کس کی شان ہے؟ بولو, ہمارے حضور نبی ہیں یا آخری نبی ہیں؟ اچھی طرح بات سمجھنا, ہمارے نبی صرف نبی ہیں, آخری نبی ہیں. تو ہر مسئلے پہ حدیث دینا یہ نبی کی شان ہے یا آخری نبی کی؟ جی, تو جو بندہ ہر مسئلے پر حدیث مانگے اس کا معنی اس نے حضور کو صرف نبی سمجھائے, اور جو بندہ سمجھے کروڑوں مسائل کے لیے ایک حدیث کافی ہے اس کا مطلب اس نے حضور کو آخری نبی سمجھائے. اب سمجھ آئی؟ میں نے کہا تھا پہلے یہ ذہن میں رکھ لو, ہر مسئلے پر حدیث کا مطالبہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے. بظاہر آپ ایسے بندوں کو داد دیں گے ہر مسئلے پر حدیث چاہیے, ہر مسئلے پر حدیث چاہیے, ہر مسئلے آپ داد دو گے یار بات تو ٹھیک ہے, یہ جتنی بظاہر ٹھیک ہے اس سے کئی گنا بڑی یہ غلط ہے. میں مثالیں دے کر بات سمجھایا کرتا ہوں. ایک تو مثال دیتا ہوں, میری مثالیں ساری مہذب ہوتی ہیں لیکن بعض آپ کو نظر آتی ہے بعض نظر نہیں آتی. ایک آدمی کا والد بیمار ہو گیا, ہسپتال داخل ہو گیا, ڈاکٹر صاحب اس کو کہتے ہیں وہ لڑکا کون ہے جو ہر مسئلے کو حدیث سے ماننے کا قائل ہے اور حدیث کے بغیر نہیں مانتا. والد ہسپتال میں داخل ہو گیا, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تمہارے ابا کو 2 بوتل خون دینی ہے, انتظام کرو. اب وہ جاتا ہے اپنے شیخ صاحب کے پاس, اپنے مولوی صاحب کے پاس, کہ مولانا صاحب والد بیمار ہیں, ڈاکٹر نے کہا دو بوتل خون دینا ہے تو یہ جائز ہے؟ مولانا صاحب کہتے ہیں جی حدیث دے کر بتاتے ہیں. انہوں نے اپنا مطالعہ کیا, نیٹ پہ سرچ کیا, انگلیاں شنگلیاں مارتے رہے گھماتے رہے, پھر بعد میں کہا بیٹا کہ آپ ایسا کرو ڈاکٹر صاحب سے کہو تمہارے ابا کی ایک بوتل خون نکال لیں. کیوں؟ اس نے کہا جو میں نے حدیثیں پڑھی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم خود اور اللہ کے نبی کے دور میں کوئی اور صحابی جب بیمار ہوتا تو ہجامہ کر کے خون نکالتے تھے. خون نکالنے کی حدیث تو ہے, بیٹا خون دینے کی کوئی حدیث نہیں. وہ جا کر ڈاکٹر صاحب کہتا ہے میرے ابا کی ایک بوتل خون نکال لو, اور ڈاکٹر نے کہا تیرا باپ تو مر جائے گا. اس نے کہا جی مرنے تو ہم تو شریعت کے پابند ہیں, ہم تو کافر تھوڑی ہیں, ہم تو شریعت کے پابند ہیں نا. پہلے ایمان ہے یا پہلے ابے کی جان ہے؟ ایمان. اب وہ پریشان ہے. کیوں؟ اب پریشانی بن گئی نا, جب پریشانی بنی اب ہمارے پاس آئے. میں مثال دے کر سمجھاؤں. ہاں جی مفتی اختر صاحب آپ بتائیں, میرا والد صاحب اسپتال میں داخل ہے, دو بوتل ڈاکٹر خون مانگ رہے میں دے دو. مستقب کہتے دے دو. مستقب دلیل میرا حدیث کے اندر ہے. حدیث حدیث کے اندر ہے. قوم کی حدیث حسین فرمایا نبی پاک وسلم کے دور میں جب کوئی بیمار ہوتا تو حجامہ لگوا کر خود کا خون نکالا کرتے تھے. چلی میں نکالنے پہ دلیل نہیں مانگ رہا, میں دینے پر مانگ رہا ہوں. مستقب سمجھاتے ہیں بیٹا یہ حدیث خون جس طرح لینے پر دلیل ہے نا اسی طرح دینے پر ہے. کیوں جی؟ اب مسئلہ سمجھو, ایک خون کا قطرہ اپنے جسم سے نکالنا جائز ہے؟ بولو محرم آ رہا آگے, پیٹنا جائز ہے؟ اپنا خون نکالنا جائز ہے؟ جامع میں آپ خون نہیں نکالتے, بولو وہ کیسے جائز ہے؟ آپ کہتے ہیں ایک خون کا قطرہ نکالنا جائز نہیں اور حجامے میں آپ 20 جگہ پہ لگا کے نکال, وہ کیوں جائز ہے؟ اب آپ کا جواب یہ ہوگا بلا وجہ خون کا ایک قطرہ نکالنا حرام ہے, لیکن حجامے سے چونکہ بیماری ختم ہوتی ہے اس لیے خون نکالنا جائز ہے. اس سے ثابت کیا ہوا کہ خون نکالنا جائز تو نہیں ہے, لیکن وجہ بیماری ہو مقصد صحت ہو تو پھر جائز ہے. اسی طرح خون دینا تو جائز نہیں ہے, لیکن اگر وجہ بیماری ہو مقصود سے تو اسے دینا جائز ہے. تو ہم نے خون دینے کو خون لینے پر قیاس کر لیا. تو جس حدیث سے خون کا لینا ثابت ہو رہا ہے اسی سے خون کا دینا ثابت ہو رہا ہے. ایک مسئلہ حدیث کے اوپر ہے, ایک مسئلہ حدیث کے نیچے ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی کے پاس کلم نہیں ہے, جوامع الکلم. اب بات سمجھ آ رہی؟ خون لینے پہ الگ حدیث, خون دینے پہ الگ حدیث, یہ نبی کی شان ہے. اور ایک حدیث سے دو مسئلے, یہ نبی نہیں آخری نبی کی شان. ہمارے حضور نبی ہیں صرف یا آخری نبی؟ ایک لڑکا بتاتا ہے کہ میں فلاں لڑکیوں سے شادی کروں. لڑکا رہتا ہے کراچی میں, لڑکی رہتی ہے انگلینڈ میں. وہ کہتے ہیں بھائی شادی سے تب ہوگی, اب دیکھو لڑکے ہنسنا شروع ہو گئے. وہ پیچھے بیٹھا وہ بھی ہنس رہا ہے, اینک والا جس کو میں بھی نظر نہیں آتا ہنس وہ بھی رہے. اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, شادی کی بات ہے. اور بندہ نہ ہنسے اس کو ہجڑا تو کہہ سکتے ہیں, مرد نہیں کہہ سکتے. میری الحمد للہ تعالیٰ تین بیویاں ہیں. میں نے گھر والوں سے شادی کی بات کی, میں نے چوتھی ایسی شادی چاہتا ہوں. ہم اپنی بیویوں سے بڑے بے تکلف ماحول میں رہتے ہیں, اس لیے ہمارے یہاں انبن نہیں ہے. میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ جب شادی کی بات ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ میری بات سمجھیں, جب شادی کی بات ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. میں نے کہا میں تجھے طلاق نہ دے دوں. میں سیریس ہو گیا بات سمجھانے کے لیے. میں نے کہا تجھے طلاق نہ دے دوں. مجھے کہتی کیوں؟ اس کو رکھے مطلب سمجھے, بعد میں دیکھتے رہے لوگ, جب بات پوری ہو جائے نا پھر جی پہ چھیڑا کرے. میں نے کہا میں تجھے طلاق نہ دے دوں. اس کہتی کیوں؟ میں نے کہا کیا ہے طلاق؟ ان کو پڑھا لو یار, یہ بےچارے ان کو دکھا لو. میں کہتی کہ تو چیک چلتی ہے کن کر کے میں پڑھتا ہوں, یہ چاہتا ہے میں پڑھوں, جواب کس نے دینا ہے؟ میں نے چٹیں کس نے پڑھنی ہے؟ پانچ مولوی نے. میں کہتی جب چٹ ہے تو اس کو محفوظ رکھو, مجھ تک پہنچا دو, آپ رستے میں نہ پڑھو. یہ تیز فائدہ بہت ہوتا ہے, وقت ضائع نہیں ہوتا, بات طریقے سے چلتی ہے. عنوان ہے ذہن میں. میں نے گھر والے سے کہا میں چاہتا ہوں چوتھی شادی ہو جو ایسی بیوی مل جائے. تو مجھے بیوی کہتے ہیں شادی کے بعد بڑے خوش ہوتے ہیں. میں نے کہا تجھے طلاق نہ دے دوں. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کیا ہے طلاق؟ طلاق اور کیا ہے؟ میں نے کہا جس طرح طلاق کا سن کر بندہ پریشان ہوتا ہے اسی طرح شادی کے سن کر خوشی ہوتی ہے. میں نے کہا جس طرح تجھے نکاح سے نکلنے پر تکلیف ہوتی ہے نا، اس طرح میرے نکاح میں کوئی آئے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، شادی کا معنی خوشی ہے. میں سے یہ تو میں کبھی شادی والی مثال دوں اور لڑکے خوش ہوں تو خوش ہونا چاہیے. اس کا معنی کہ یہ لڑکے ہیں، اس کا معنی یہ مرد ہیں، اس کا معنی کہ ان کی شادیاں ہونی چاہیے. اللہ نے قرآن کریم میں حوروں کے 18 صفتیں بیان کی ہیں. یہ کیوں بیان کی ہیں؟ تاکہ آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو، حور کی تمنا پیدا ہو، آپ دنیا کی غلاظت کو چھوڑیں اور پاک بیوی کی طرف آپ کا دل پڑے. تبھی تو حوروں کی صفتیں بیان کی ہیں اللہ، اللہ نے اسی لیے بیان کی ہیں. یہ بھی عیب کی بات نہیں ہے. اللہ نے باتیں سمجھنے کی توفیق دے. لڑکا کہاں رہتا ہے؟ کراچی. اور لڑکی کہاں رہتی ہے؟ آپ یہ چاہتا ہے شادی ہو جائے، وہ کہتا ہے شادی تو ہوگی لیکن آپ آئیں گے تو پھر جب نہیں آئیں گے تو شادی کیا؟ تو آپ پیپر بنانے ہیں، پیپر میں سے بھی آپ نکاح کر لیں. اب یہ لڑکا ہمارا نہیں، لڑکا ان کا ہے. ان کا سمجھ گئے نا؟ جب میں ان کا کہتا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہے. اب وہ گیا اپنے مولانا صاحب کے پاس کہ شیخ صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور بیوی جس سے میں نے نکاح کرنا انگلینڈ ہوتی ہے، میں کراچی ہوتا ہوں، تو کیسے نکاح ہوگا؟ کہتا ان کو بلا لو. ارے وہ تو نہیں آتی، تم چلے جاؤ. جی میں جانا تو چاہتا ہوں، ویزا نہیں لگتا. تو پھر کیا کریں؟ ٹیلی فون کے نکاح کر لیں. کہتا بیٹا ٹیلی فون پر تو نکاح ہوتا ہی نہیں، کسی حدیث میں ٹیلی فون نکاح کا ذکر نہیں. اب پریشان ہو گیا. اب آتا ہے ہمارے پاس، اب ہمارے پاس آئے گا کیوں؟ اب اگر وہ اپنے مولوی صاحب کی بات مان لے کہ ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا تو جان گئی، جان کا مانا سمجھ گئے، بچی جان گئی. اور اگر آپ نے مولوی صاحب کی بات نہ مانے، ٹیلی فون نکاح کر لے، مقلب بن جائے، تو مان گیا، مشرک بن گیا. اب دو ہی صورتیں، یا جان چھوڑے یا ایمان چھوڑے. اور اگر ہمارے پاس آ جائے مولانا صاحب تو ہم نے کہا ہو جائے گا، مسئلہ کوئی نہیں. پر حدیث میں ہم نے کہا حدیث میں ہے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ٹیلی فون نے کہا حدیث میں، میں نے کہا جی حدیث میں ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر تمہاری وہ لڑکی جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو کراچی ہوتی تو اس نے مسجد میں نکاح میں آنا تھا. کہا جی نہیں. تو میں نے کہا کیسے نکاح ہونا تھا؟ کہا جی اس کا ماموں، اس کا بھائی، اس کا والد، چاچو، کسی ولی نے آنا تھا نا. تو ہم نے کہا ولی ابھی ولی آئے گا، لڑکی وہاں بیٹھے تھے، ولی نہیں آنا، اس نے تو نہیں آنا. سوال ہے کہ ولی کیسے بنانا ہے؟ تو ٹیلی فون کرے، ماموں کو ولی بنا دے، ولی نکاح کے اندر آ جائے، ایجاب قبول ہوگا، نکاح ہو جائے گا. ٹیلی فون کے نکاح کا معنی یہ نہیں ہے کہ ٹیلی فون پر ایجاب قبول ہوتا ہے. ٹیلی فون کا معنی ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کر کے کسی کو ولی بنا دے اور ولی جا کر ایجاب قبول کرے، یہ ٹیلی فون کے نکاح. اب اس کو ٹیلی فون کے نکاح کا معنی بھی نہیں آتا تھا، اس لیے اس نے فتویٰ دے دیا. اب بتاؤ اگر ان کی بات مانتا ہے تو جان جاتی ہے، نہیں مانتا تو مان جا. اور ہماری بات مانے تو ایمان سینے میں رہتا ہے، جان سینے پر رہتی ہے. کیا تم پریشان ہوتے ہو؟ مجھے تو ٹینشن نہیں ہے. میں نے کہا تمہیں بیعت کرنا ہے کہ پیر صاحب کیسے ہیں؟ نہ ہو میری بیعت، مجھے کیا غرض ہے؟ میں نے کہا تم سے چندہ مانگنا ہے، کرتے سارے یہ کام ہے، میں بس میں کہہ دیتا ہوں تم ہی اندر رہتے رہتے ہو اور کچھ بھی نہیں. میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، نوجوان طبقے کو حدیث کے نام پہ ہم سے دور کیا جا رہا ہے. میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ مسئلے تمہارے ہم حل کریں گے، وہ نہیں کریں گے. تمہارے مسائل کا حل ادھر نہیں ہے، ادھر ہے. یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے ہر مسئلے پر حدیث، ہر مسئلے پر حدیث، یہ کتنا ہے؟ اب سمجھ آئی میری بات؟ میں نے اس لیے آپ کو دو لفظ میں بات سمجھائی ہے کہ اچھی طرح بات سمجھ لو. ہمارے پیغمبر کو جوام الکلم دیے اور پہلی نبیوں کو الکلم دیے. ہر مسئلے پر حدیث، یہ نبی کی شان ہے. اور ایک مسئلے پر ایک مسئلے، ہزاروں مسئلے پر ایک حدیث، یہ آخری نبی کی شان ہے. یہ نبی کا ہم نے قدمہ پڑا، وہ صرف نبی نہیں ہے بلکہ آخری نبی. اب سمجھ آ رہی؟ اس لیے آپ کو یہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی کہ مرزا غلام احمد قادیانی غیر مکلف ہے. یہ تمہیں پتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا؟ اہل حدیث تھا، وہاں سے مرزا ہی بنا. رستہ آسان ہے نا، رستہ آسان ہو گیا. تو جو ادھر ہوگا اس پر ادھر جانا بہت مشکل ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے آج کی مجلس میں بڑے اختصار سے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ ہم صرف نبی کی امتی نہیں ہیں بلکہ بولو آخری نبی کی امتی ہیں. ہر مسئلے پر حدیث ہونا، یہ نبی کی شان ہے، اور ہزاروں مسئلے پر ایک حدیث دینا یہ آخری نبی کی شان ہے. یہ جس کی شان ہے تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے وہ ہر مسئلے پر حدیث پیش نہیں کرے گا. اگر آپ کو نہ نظر آئے خواتین بیان، مجھے اب یاد آئے سن لیں، لا الہ الا اللہ میرے علم میں نہیں تھا، مجھے نے بتایا میرے بالکل خیال میں نہیں تھا. خواتین کا مدرسہ، میں شیخ الحدیث سے پوچھتا ہوں، خواتین کی صحیح بخاری کی آخری حدیث کتاب النکاح کی آخری حدیث، میں علماء سے کہتا ہوں آپ جاؤ کتاب النکاح کی آخری حدیث کھولو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں دو مسئلے بیان کیے ہیں، ایک مسئلے پر حدیث پیش کی ہے اور ایک مسئلے پر حدیث پیش نہیں کی. آپ جاؤ امام بخاری رحمۃ اللہ، دو مسئلے بیان کیے، دو نمبر ایک قول الرجل لصاحب اتعرستم اللیلہ، ایک مسئلہ کیا کوئی بندہ اپنے دوست سے کہہ سکتا ہے رات گھر والوں کے پاس گئے تھے. دوسرا مسئلہ تان الرجل ابنت خاطر عند الخطاب، کیا باپ بیٹی کو ڈانٹ سکتا ہے. مسئلے دو بتائے ہیں، باپ بیٹی کو ڈانٹ سکتا ہے اس سے حدیث پیش کی ہے، اور کوئی پوچھ سکتا ہے رات گھر والوں کے پاس گئے تھے، اس پر امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث پیش نہیں کی. اب جو کہتے ہیں ہر مسئلے پر حدیث چاہیے، اس کا مطلب امام بخاری ان کا نہیں ہے. جو کہتے ہیں ہر مسئلے پہ حدیث چاہیے، اس کا مطلب امام بخاری ان کا نہیں ہے. امام بخاری ہمارا ہے، کسی مسئلے پہ فقی حدیث دیتا ہے، کسی پہ حدیث نہیں دیتا. امام بخاری نے مسئلے دو دیے ہیں اور حدیث ایک دی ہے، ایک مسئلے پر حدیث دی ہی نہیں. اور میں کبھی اپنے حضرات سے کہتا ہوں، آپ کو کتنا تعجب ہوگا، یہ جو امام بخاری نے کتاب النکاح میں آخر مسئلہ بیان کیا، قول الرجل لصاحب اتعرستم اللیلہ، کیا وہ شخص اپنے دوست سے پوچھ سکتا ہے رات گھر والوں کے پاس گئے تھے، یہ مسئلہ بخاری شریف میں ہے، دلیل بخاری میں نہیں ہے، دلیل فضائل مال میں. کس کتاب میں بولو؟ آپ کہہ رہے فضائل مال کیا ہے، جو دلیل بخاری میں نہیں کوئی فضائل مال کے اندر پڑی ہے، آپ کہہ رہے فضائل مال کیا ہے، وہ دلیل کہاں پر ہے، یہ فضائل مال والوں کو بھی نہیں پتا، یہ ہمیں پتا ہے. فضائل مال والوں کو نہیں پتا کہاں پر ہے، یہ ہمیں پتا ہے وہ کہاں پر حدیث پڑی ہوئی ہے. اور جب میں سنانا شروع کروں گا آپ نے کہنا جی ہے فضائل مال حکایات صحابہ میں ہے. ایک صحابی تھے، ان کا بچہ بیمار تھا، سفر پہ گئے، واپس آئے، آگے دن میں تو بیوی سے پوچھا کہ بچے کی کیا حالت ہے، اس نے کیا کہا، ٹھیک ہے. بیوی کے پاس رات گزاری، صبح اٹھے تو بیوی نے پوچھا اللہ تمہیں کوئی امانت دے اور واپس لے لے، خوش ہونا چاہیے ناراض، تاجی خوش ہونا چاہیے، کہا تمہارا بیٹا رات کا فوت ہو گیا ہے، اللہ کی امانت ہی واپس لے لی. کیا تم نے مجھے رات کیوں نہیں بتایا، کیا تم سفر سے واپس آئے تھے، اگر میں تمہیں بتا دیتی تو تم غمزدہ ہوتے، تمہاری رات کے سکون میں خلل آتا، میں چاہتی تم رات راحت کے ساتھ گزارو، صبح تمہیں بتا دوں گا یہ کتنا بڑا جگر ہے کہ ماں اور باپ ہی سمجھ سکتے ہیں. نوجوان لڑکا تو اس کو خواہش کی نظر کر دے گا، شہوات کی نظر کر دے گا، جس کا بیٹا ہے وہ باپ اور ماں سمجھتے ہیں، اس عورت کا جگر کتنا تھا. شادی حیران ہو گئے، انہوں نے جا کر صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت واقعہ عرض کیا کہ حضور میرے بیٹے کی لاش تھی، مجھے بیوی نے بتایا نہیں، صبح بتایا. اب اللہ کے نبی نے پوچھا حل آراستم اللیلہ، رات بیوی کے پاس گئے تھے، مسئلہ کہاں پر ہے بولو، اور دلیل کہاں پر ہے. یہ وہ فضائل مال ہے جس کے خلاف مولوی بھی بولتے ہیں، کیا حیثیت ہے اس کی، کیا حیثیت ہے اس کی، آپ سمجھے کیا حیثیت ہے اس کی. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کو چھوٹے آدمی تھے، ہم اسے اپنے اکابر کو روم کی دھجیاں اڑائیں گے تو دفاع کون کرے گا، آخر ہم ہی اس کو رگڑے لگائیں گے تو تعصب کون کرے گا، ہمیں تعصب کرنا چاہیے. اس لیے الحمد للہ تعالیٰ ہم نے فضائل مال کا حق تو ادا نہیں کیا لیکن ہم نے تحفظ کیا ہے. سمجھ آئی؟ اب بتاؤ اللہ کے نبی نے پوچھا رات گھر والوں کے پاس گئے تھے، کہا جی ہاں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، حدیث زکریا لکھا ہے اس آدمی کے یہاں 10 بیٹے پیدا ہوئے اور 10 کے 10 قرآن کو سمجھنے والے. اب بتاؤ مسئلہ بخاری میں، دلیل فضائل مال میں. امام بخاری نے مسئلہ بیان کیا، حدیث بیان نہیں کی. ہر مسئلے پر حدیث، یہ امام بخاری کا طرز نہیں ہے، یہ الگ بات ہے. وہ جی ملی تھی لکھنی تھی نہیں لکھ سکے، ان بیال میں تھی چھپی نہیں ہے، ان کی شرط پہ نہیں ہے. یار یہ سب باتیں چھوڑ دو, ہم نے بخاری سے بھی پڑھی ہے. یہ تو مانو کہ امام بخاری نے حدیث نہیں لکھی, یہ طویلیں ہم کرتے ہیں, وہ تو طویل بھی نہیں کر سکتے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں اپنی بات سمیٹتا ہوں, میں نے مختصر سی بات عرض کی ہے. اب ذہن بنا لو کہ ایک مسئلے پر, ہر مسئلے پر حدیث نہیں ہوتی, بس ہوگا ایک حدیث کے نیچے ہزاروں مسائل ہوتے ہیں, اور یہ ہزاروں مسائل نکال کے کون دیتے ہیں؟ بولو فقہا. کون نکالتے ہیں؟ یہ کیسے تون بنا, پانی نیچے موجود ہے, پانی نکال کے کون دیتا ہے؟ بولو ان کو گالیاں دو, ان کو جوتے مارو, ان کو گھروں سے نکالو, ہمیں پانی نکال کے کیوں دیا؟ لوگ تمہیں سمجھدار کہ یہ بیوقوف کہیں گے. بولو, اور مسئلہ حدیث کے نیچے نکال ہے, موجود ہے, نکال کے کون دیتا ہے؟ امام ونیفہ. تو شکریہ ادا کرنے جی, بک بک کرنے جی. تو امام ونیفہ کو کہا یہ مبارک بات کے مستحق ہیں, ہم ان کے مشکور ہیں, انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث سے مسائل نکال کے دیے اور امت پر احسان عظیم فرمایا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے اصحابین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آئمہ اور فقہا کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, حسنات قبول فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, بیماروں کو صحت عطا فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ مسجد پر مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. مولانا عبدالرحمان صاحب کی جو محنت ہے اللہ اس کو اپنے کرم سے قبول فرما. جن کے ساتھ جتنے ان کے معاون ہیں ان کو شیان شان اجر عظیم عطا فرما. اللہ اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما. عافیت کے ساتھ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک.